za mig, za dva. Dva pogleda, dve blagi ženski dlani. И стана чудна среща след това. Два погледа, две благи женски плани. И стана чудна среща след това. Сърцата ни добри с теб научи да шепнат нови влюбени слова. Най-хубавото нещо да се случи и стана страшно чудо след това. Кафетия, помнети ни твоето черно кафе под силно от нощта. Кафе е пълно с мъка, а мъка знам преглъща те едва. Едно кафе последно за разлука и колко много пепел след това. Едно кафе подлезло за разлука и колко много пепел след това.